يحملون دانيهم الحرش حرش فغضهم سين بلم حاضر المطلع وقيت يلنا فغل يفلا أنا دال يلنا ملا فغل دك البرشة نبغة أنا نبغي على أكتن داني يولي وقيت البرشة dane ñu nga xamné ñoy malaaka yeen aras ñeen lañu jëw ñett ñu wax seeni tur fa dat waya yi dat waya yi wa dat faya yi ak dat faya yi wa sapp faya yi ak sapp faya yi wa xattu maya yi ak xattu maya yi wa kam kaya yi ak kam kaya yi وسم كيا إيل أكسم كيا إيل وسس ميا إيل أكسس ميا إيل وذن جيا إيل أكذن جيا إيل وينك دفنا ينت كل مجرمت المشي نتو ها وزها أجمع كل سمعين ليس يموت بساعة أبد المك حتى يرى متو مجيسة المقهد التوب قائبة وسط الجمال جديد أجنية dina ngi yalla may nga mokal ko dal defat bu ko gisu suudu ba ngay tok ci aljanna ahum ñu aashuhum ñu gën ja tedd seen wa akramuhum te gën ja tedd seen batay wa taqarrubu te dana jarin li albaqi way def yi bi mo ci ñoom dama ñu tedd lañ ñoom fa yalla am fa dara ji lol ba ñu ci def sax bu bëgg yo ko dara ji fa yalla dañ koy jaar ci ñoom ñu dal amin daaje neuf ci ndorom tamal kurobi yona tat bala ci wax al kurobi yona saadatu jami ci ñu sangi doli se la lahu mo dedd ñel leen may lu jeng ila khairul badi jeem ci kudu aji sant mi ngey fi te mu yalla ene mala ci wax al kurobi yona ñu ñu sangi yépp am ñu jotté kenn ku ma yalla yalla mu leen dund rek la amu jotté kenn ñu fi leen ku bokku to yalla amma lizi minna ñu xamni ci samaawat nek nañ ci asamaane wax alfulayid way kawé sax tala fa duuté na suwaru ci seeni melo fa tanki la nga xamni wala ñi nga xamni ñoo nek ci asamaane nak wala ko nek ci asamaane da nga wote ñu mel asamaane sene ak ay malaaka am ñu mel suwaru am la ci samaayi melo yi malaaka ay asamaane ci ak dunya ci gëna jëgë aduna كسور البقر لينا لملينا نائل نصرين تك الله ريف إن الملاك من خامل يونيك أخما نفع الدوسي من دم وخام أمام لي أينك ثم نفين تطل الخامل قد تلاهم تطل يلين تلخ قاد يلين لأي غوب ونك أخما نيارين تبوت عبالي ست شوف كأبن ديك ويجب وخام لأي غوب wa dahadahum nak ñu son dana mën ñoo xamni ka ñu soori ñu ngi mel ay tam lorti yaa amu dal su ki saka ñu bari asamaan ñettal day mel ni malaaka yofa nek day ñu muro ci tam ñu mësi ñu top ñu xamni ba'dahum nak ñu son dana ñu sun xul li kam ay fas lañu ay bari ni asamaan ñettal malaaka yofa nek day ñu mel ay fas ba'dahum nak ñu son dana am taa xori kam jigeen ajal كان أي جيجين أجنى يا خليما يا أقريت أنا أبدا ما بأ أفنى سنك جريمين ولك يفنك دمينا لجيجين أجنى كبرا فتايا أملاك سادستها ملاك أجرم دانين سين قد قلقوا بندس لنين مثل بني آدم كم دوني آدم فيما تلن خمي اتفقوا لطون انجا أنا أبدا يبك أفنى سجرم دانين ملاك يفنك دمينا لدوني آدم يرك ci bind ci mata fawqa sati tak nek ci kaw jiri ñaayal asmani ya akhi yusuf bok waji bu ay kiray fi hawe nek na ci ñoom malaa'iku ay malaaka kafir ci ay bay ñu jidu ñu di ay tanis ala bare re ci kaw asman jiri ñaaral di nak dafa bare ay malaaka lol bare ay bo xamni yewi na wax ñen ñu sax mu ñu xamni ci dess ndax dara way ba ما يبعضهم لأن كيوم لا يعرفون بني خامي البغضاء ينية ينية قاموا ينية أنا قمت بهم دال لكفرة مغرب باري جدا الله فلا يسمى لتقوى فرضا جفي فرطا salaasin cerdal daani wooy la bari waay baa tax rek malaaka yooyu mën ñu xamante ci seen biir amit ñu xamul seen morom yusabbixoona dara ñu sàbbaal lil jaliili yusabbixoona dara ñu sàbbaal lil jaliili ñeen yàlla ni aj rafet bi muxaatin ci ay wax yin ixtalafat yu wute na karaa di mel ñu dënn fi xawli siqaati ci wax yi ñoo ñu dëgërloo seen wax nee na mboole malaaka yooyu dañuy ñoom ñëpp dañuy sàbbal yàlla di ko tagg di ko màggal te seen wax yi wute lool ba noppi kaddu bi di xubbu mel ne ay dënn woon ñu bokk na ci ñoom almuhaqibaat ñu ñuy wax almuhaqibaat yenn si noonu danañu wàcc du barakaati ci ay barake mu ilaahi dal aalamina bàyyi koo ci biiru mu ndéefi am na malaaka ñuy wax almuhaqibaat ñoom dañuy indi ay barke jëlee ko fa seen borom di ko yëpp ñëlee ko seen borom yëpp loo woon ñu bokk na ci ñoom man koo xam ne ismu koo turam haarootu mooy haaroot xala saxii ci wax ji aj wér waka zalika ni maarootu maarootu dañu haaroot ak maarout wax ji gën a wóor yaari malaaka la yoo xam ne dañ koy jàng ci suratu baqara am lañ cay wax ay wax ji gën a wóor ay malaaka la ñoom ara su xanaa yàlla nañu war sëgëri allahu yàlla bi jaahim seen daraja xudan njëg wa asaanu xitaani ak gën jaarafa ti nit xunaa fii ci àdduna boo xadan ak fële ci àlla ci alaxira fa ñaan ci seen daraja yàlla may nu am njëg ak nu gu rafet fii ci àdduna ak fële ci alaxira bi jaay ahmada ci daraje ahmad shahih na nuuslu aji tàmm alxalami kadi xalam sallaa yàlla ndaw tedd nga wa sallama ti jëlee wala xalihi ci moom jënni xam borom xewal yi wal aali ak ñooñ ña wa saxibi ak saxaaba ya day mazaaya yedd waroon nga leen ndax kulli nag ànd ak képp koo xam ne xafaa topp na leen mbaa xenki na leen mënal baraaya ci mu ndéefi yooyu lépp yàlla nu ko yàlla mañ ko daje yonente bi te nag ci boppam yàlla dolli ko salaatu wasalaamu mépp gaayam yu baax ya ak képp ku leen di jéem a xeyntu tey jubal waxo ko saani ci ni kutubi foo téeréen ya asamaan yi ko ñu asamaan tadd fay bëna ñu dugg fil imaani ci gëm ga muhammad rasulullah ci ndar raa yi fa aji nett li ya ba tey nee na doonee muhammadu rasulillahi salallahu alei wa sallam rek dugalaale nga gëmut téer yi bàyyi ko ci asamaan ba tey foofu la ñu duggoon wa ñu sifat askaneef na al kutubu téere li samaay jëm ci asamaan ibi ngir jaa dikkee na bixaa ci ñoom ak ñu xubu tànneef ya min nax yi xinna tukkee ci wàllu asamaan ya min nax yi xinna tukkee ci seen wàll ñoom asamaan ya la doon gisee ñu koy wax téere yi asamaan mooy ñu ko indi muy malaaka ñu koy wàcce di ko jox yonante yi dañu bàyyi ko ci asamaan dañu bàyyi ko ci koy wàcc jëm ci suuf waxee ñoom àllit yi mooy téere ya nga xam ne ansalaxa wàcce woon na leen allahu yàlla xala baadu llahina ci ñenn ci nga xam ne xat arsala ñenn na leen li waraa jëm ci mbidéef yi waaw nee na téere yooyu mooy yàlla wàcce woon ci ñenn si ñu leen ni waxee ñoom nag ab téere asamaan boo ko déggee kalaamuhu ma yoo xam jëmam yàlla alqadiimu gi aji jiitu alqaaimu gi aji taxaw bi gaadihi ci jëmam ja alxuliya jëmam ja gën a kawe xakaafu net bi na ko alxaalimu aji xam ja dana dunnee alquran waxi yàlla mbaa benin téere asamaan waxi yàlla day am ñaari maanaa nee la benn maanaa bi mooy wax xam ja dëgg dëgg nga xam ne moo yàlla ci jëmam nga xam ne nga umpulee jëmam noonu nga umpulee wax xam jooje wax xam jooje amati araf amati kàddu amu tàmbikaay mbaayamukaay mbaadala ak wax ji ngay jàng nga xam ne nag mooy tekki jooja boo xam dëgg dëgg waaye mooy tekki jooja nga mën koo dégg jooja moom day ami araf dëkkanteeg làngoo nit ñuy wax ak yu rafet rafet ba mën koo xam dana bomb lu sax ndax dana sooy seeni wax yi waaye rek bu tere day ami araf ma ne seeni wax daal moonoo tax mu ne ma annaahu wax naam loolu boo ko déggee mooy annamaa naka la nga xam ne xawatu ëmb nañ ko ñoom téere yooyee xawat ko làq nañ ko ëmb nañ ko yaa fa xii nag ñoo aji dégg dalaalatun tegtal la xalaa kalaamuhu ci waxam ja alqadiimu gi aji jiitu ñu wax naan loolu mooy téere bi ñu téere asa bu yàlla bàyyi ko ci asamaan day teg wax yàlla ci dugg dëgg comme ndéef mën koo xam waaye bu wax yàlla ci dugg dëgg alqur'aan li ko wutaleeg téere yi ci des mooy téere ko njëkk mi bu ñu leen dee màggal wax naa nañu ëmb tax ndax baadee mooy yonente boo ci yokkum ko yàlla yooyu moo ko waxal bokk baat ya waaye baat yi ñu jàng ci alqur'aan moom baat yi noonu lañ ko wàccee ci yonente yi nga xam ne da ko jotte waaye yokku ci yoon araf waaye ñëw ci yoon araf kon nag kon la yokkutal wax naa ni jëmmi yax bi ci wet nu tam amadu lool la wal baxdu lenn la kun si la wàcc def na ko fi alwaaxi ci alwaaya kama baduha nik nga xam ne ñu leen seen sanaa yëkkatikoo na di alsun am laat ci lamma yi malaaka yi ñu am na ci yenn alwaay bàyyi ko ci am na ci yenn téer yi bàyyi ko ci asamaan yoo xam ne su doon ko defoon ci alwaa wàcc ko ci kooku ni ki ñu joxoon Moussa muy ak tawraat nga tawraat dafa wàcce nekk ci alwaa gis nga ba Moussa maree sax kon sànnee alwaa ndax fekk ñu tam ñu leen jaam oo nag su alwaa yoo xam ne dañoo yenn naa dafa toj ndax mën nga ñu mel ñu nañ ko sànnee moo tax mu ne yenn ci téere yi borom da koo def ci alwaa wàcce ko yenn yi nag moom mu wax ko ay malaaka wala Jibril moo koy sax yorante yoo lenn na ba tas ba yaatu rek ni alquran ñu ñu jàng adabuha seenu bulim xamam téeméer la am ñeent padaalin ci taal mufdalin gu jëgënu neenal neenal buñ ko waxee rek mooy ñàkk a tomb moo safaanu moo jam moo jam moo la ñu tomb wal xaas aku xaas indil xolama ay fooy xam ya al kumbali yedeew mat lañu téere yàlla mosa wàcce jox ko ay yonenteem xaas ak daal la xaas mooy téeméer daal mooy ñeent fooy si nag wàcceef ne yaawuñ fukk xalaa abina ci sama baay te mooy aadama sama xam sonu topp yoo fukk xalaa chiisa ci chiisa ibni hi ka doomu moomu aadama sama laawuñ topp sa meer xalaa idrisa ci idris wa yaawuñ ak fukk xalaa xalaanihi ci xalkan ba af saadiqi ka ijibagal faamfila na nga xëy koo fa haadihi li alqaasi ma arafa teelu rey dana doomu fukk ci sama aadama ma dana fukk ci doomam mooy chiisa kon xam na juróom yoon fukk ma ne falee ci Idris ma juróom yoon fukk ma bëgg leen a fukk ci suma Ibrahim yaa ko nekk téeméer ma tax ma loolu ma arafu xaafa ma téeméer bi wa xarfu daali arafu daala al zahira bi naa feebal ram saxa ab gëndam di kulli taalim ñoom yëpp aji jàng arafu daala yi maanaam ñeen di topp ci téeméer bi la wax naa moom laay bëgg wax tudd wax téere ma sax doole ci xam ne yeneen loo tudd téere ya wala nga moom tax mu dañuy feel ak jigéen moom day tudd sax far tool téere ya tawaru tuha tawaru seen qad ihtawaha laq na ko mooy moomal na ko rek ñu wàcce ko ci moom Moussa Moussa tawaxtawa naka ma laqe xiisa xiisa al injil injil xaqal ci dëgga sama xabaar topp sa boor daanu sànn la dawoot ñul dawoot sama xawaa topp laq Muhammadu Muhammad alfarqaanu alfarqaan muy alquran ji rek ñu yàng kon ñeen ci téere yi topp ci téere rek mooy at tawaraatu al injil ak zaboor alfarqaan tawraat mooy loo cawoon ci Moussa injil mooy loo cawoon ci xiisa zaboor loo cawoon ci daawat alfarqaan wala alquran ak tawra yoon mooy téere bi nga xam ne moo cawoon ci Mohamad alayhi salaatu wasalaam mooy àllah yàlla nekk ci moom parce que salawaatu gën baa sëri ay teral abal ma fay sama xaleef yi topp nekk ci ñoom itam xalee ak njëkk ji ci yonante bi la sama xalee xam topp ci yonante ci des wax laalam ak ci képp koo xam ne ihtida dëgg na ci yéen a njëpp képp ku bind ko rek rey leen yàlla bàyyi na ci salaatu boo ak salaam a bee waxa bi jaraa daw na ak tafsiri teqale fi iman ci gën nga ay lan ba taw bëgën ci ñoom ci ndëgéen ak xëy na fayoroon xale ya dañoo waxoon ca malaaka ya leen daa am yoor gën ci teqale am yoor am loo xam ne boo gënee am na rek mu doy soo waxal nga ko ca malaaka yoo xam ne boo itam ci yonente ba yow bu ci amaat na fii ci téere yi téere yoo xam ne nga war a jàpp seen tur gën ne day téere la moo sa borom wàcceewoon ci asamaan jëf ko ay yonente ba nopp ne gën ne am na yeneen yoo xam ne moom it noonu la mel mooy wàcceewoon ci ay yonente mooy day wasu jàngoo oo ji ba war a leef na ak tafsiri teqale ba fii biin arabahati ci la yonent bay na seenal aw jib na nga waral ab tafsiri teqale ba fii biin arabahati ci la yonent samay duwaax yi topp way def ya na may jib warit moom teqale ba fiixa ci yoon ismaha na nga dégg ay nee na ñeenti téer yi mun a wax ràññee seen itam ak tawraatu ak injil ak zabur alfurqaan ñoom nga war a gën ne ay téere la ñu tub noonu yàlla waccewoon ci yonente yi mu la wax dëgg leen gannaaw yàlla waccewoon yeneen téeméeri téere nag waaye it aajo nga xam tur téere yi baabal amul teqal dara jaar waaye ko zalika ni al imaanu gën bi ngeen ci bis ba daxal duggu na ci Muhammad rasulullah wama la nga xamne istana la mbon xala ci ayum batay batay na do wax ni Muhammad rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam batay xamne gën dispe ci fofu la duggu gën dispe ci nga duggu ci bal bo def ko dañu ñu mo xoreji tambale ci gennu ga mu la xoreen ci ay bay mees am na ci ak dëkk yi ci ko la ñu ci ko xamni ok la lekk yu xam ñuko ay mëna la ko xamni sa ko woon nek ko ci ba meen yi ci ci woon la ñu da tamal ci bi yalla dëkk la ñu nek ko ñet sa bu ñu am ay raw ko la ñu jëne ci ñu ba meen mo xam ko ko dañ ko sunam am na ba meen mo xam dara la ko lekkon dara la ko ko jëm ci ci ñako ñu soor ay dafa ñu ko tan la ñu gën ñu dekk la ñu gën tax sax la ñu gën nit wa hay ak tibla wa la mizan ak balas ba wa hisab ak hisab ya wa hashr ak tanba wa tawar ak yawa wa shiqar ak dawa ba ista ji ñu ñu bari ay mbir la tax na ci lool ak balas bu ñu ko jofu jaam yi ak rek gi ñu ko xet la baax ci jofu jaam ak la ci wonaay ñu mo saxan ba dara ko nak dara ko tose dëgg yi ñu dëgg ñu tang moy dañu téy ñu ndax ñu jott leen dañu ñëw ñu jëmale ci tër bu ñu ha nga xamé ñu taxaw ñu taxaw xaar ñu ñëw ko dañu def ko ngëng leen jëmale ci fuñu taxaw ak fa dañu fa téy am ko ko ñëw ak ñu dañu dëgg nga xamné ñu ko ñëw taw la dañu ko wal hawdi ak dëgg ñu ñu tax wal sirat ak sirat wal jinani ak abana wal tayran kubbi ak naaw ak tayre wal nuran ak sawre ko ci ni ci sent de bu ñu xal far su borom da nga ko yoon tan ko ci xass na do ma tax ak xibaat ñu xam dañ ko jëg ci kenn ku ne far go jëm ci lay aw ma kër a dañ ma kër ci xam ndax ko ni hay a dina bu e ko doon kër ci raam ni xari sawr na ñu kër ci xiss ni xari a tere tere ji fi na bu ñu na kenn ku ne jox ak tere ñu tan ñu ci tere rek ila li xam sama dem on ñu ak leer والظلمة أبلندن والطيارة التحرابة والهارة أبداكة والخطة أكرمياها والندامة أبداكة برئين بالله تنبه سحانه ويجس كأملار كسكو أملندن بسكو تحرى تحرابة متي بسكو تحرابة مثمان والبا جلوك الجران قلقو متي كنون بسكو أمغاكة بسكو نينا ويجس كأملار والضحك أبداكة wa rasulani akuk gecci wa bukal ak jey wa tarbu akuk dak wa sijani ak kiray la wa mudai ayote ga fa dañu ndul mo tax na ñu doy da gis ko re tere ndax bet gis ko joy gis ko dimbele gis ko xam ni mo gis ko yalla dak wa harmi ak tangay wa bardi ak sedru wa xam ni insi ak naqara ni tan jinni ak jinni wa shaytan ak shaytani da ñu ci dina ñu ñu ñu bëgg ñu xamné ñu gis tangay bu su xofanu mo so ditam ñu gis ñu dégg ñu yoté ñu tan lay ñu ñu gis da la ko ñu ci ñu ñu ñu tax ñu ëpp ci ñu ñu ñu satana man on xey ak ñu ñu xar ak ay walay mu mujjul ni ñu wad ak ñu xar ñu fadal ak ngalen on xadal ak ñu nak wala dafi muslim ak tag ak dit wala la gis ko am ñu ñu gis ko am ay ñu gis ñu ñu ñu yedd ko ñu ci tara xol ko gis ak ñu ci tag ko ñu ñu gis ñu yalla gis leen tay ñoom ci ngeenu la ñu la gis leen tay ñoom ci am nañu wa gis ak ci sabu ko ne do ci am ci bu wa rabbal am ngaram bi wa ci ci ñu ñu tag wa rahmat ay yar mo nago wa rabbal ñu jogal la am ñu jogal wa ñu ba ba ci ñu xeyal la ñu gis ko am taxé am mucc am ngaram am ñaante am armande am dëgg way ka ci am ñu ko ci ci ak sofal ba ba xam na ni and ak yaqare way ka di ak tiso al farah al baktin wa rabani ak yaqare la baal ñu bari ñu wax sa yaq da ko ñu yaay bu ñu fa xasso lool rek manam ñu ñu seen seen la ñu ci faal la ñu ci ci raal lool am na sagg seen ak sax ci ñu seen fotra da gis ñu am yaqare lool gis ñu bëgg lool am te amu tiss ba taamul amri am nekko mbir nekko li lepp lillah di ñalal ñoo ngi ifam ci suba way wala la ci do ko ñeel ma baax jël ak ci kreante ay ma baax yi ak ci kreante ba na tan ko jëw ka ca yaal da ci ngor do so ko ay ma baax ha ko ci kreante jël apante ak mom dara ak ci bari ma dara ay wax dina ko jek mbir yepp mom dirum yalla waye la ci risque ci lay gëna léré né dirum dirum kenn duko jëna xatantoo do am na won am rew ba ijin lillah ci na leen sharatu intizar sharatu intizar wa la wax aha ma bes bo re ya ma korama ma bes ko tadda nga ama aba shahr nga en ko fi shahr wa ma takka de manam ne ma takkal dara waxo noon yowmu joxala ma basak wóoreer na maolama ak wa xam ña a wax ne bés booba bésum ñëpp la ña tadd ñu baax ñi ak ñu takkee dañi moom ñëpp ñoo fay tase ñu xam ñu baax ñi ak ñu réer ñu xamal ñi dafa ñoom ñëpp ñoo fay tase balaanu kulli jiiri na te bésak képp ko boroom ngistal la munaafiqan ko aju naafaq wa kulli fiqan akep ko borom ragal yalla wa fiyen ko ajj matawale re sadax ko ajj dagal yalla bisna bo xamni ko da def tan ko hat dama faq rek da la tan ko def do le kesse da la rek tax ko rek yepp do ko tan dama nafa ko la nga xamni da la nga da la bis istama la lambo na alayhi salam tan ngir ni do le sen wala rek na san hadith yi hoy sulu man ma dañu samaay ajlo no dama bis bu limu ëmb lepp lepp mom waye ñoo ñu doy jéxal mo tax mëna ko jéxal ci ñoo lu ko top top du ko tax jéx o jéna ko ñoo bu bëgg la bis waye mo ay ñoo mo dëgg dëgg bis ta ko nekk ba tay doon di aju xalé mu xam li ñoo ci ak jëkkal ta ko fa kon def na fa ñaan ala mihana ci ñoo ba bis na waye bis na waxu ni dara ba bu dara waye la tax dëgg dëgg mo bis ba kon nak dama farlu bu baax pour nga ca agal أسمعه أترب ذكرها قبل ليل والشأن برم برم كثيرة ظلمي أجبري جدا ليل خلال القرآن تعالى القرآن ويأتي بسكوتي سنبال أن نقاط القرآن تبدو كمانه يأتي بري بري واتي واتي تلك ديانرك أي متى تكتيس وتخنوه يوم بري دليلة الأجي تبتل له خلال أخوالي تأتيت وشدة الأجيال أكثر أجيال قرر والأحوال أكبر ويطري أن أخرى أن جهد تكون تلوس بانت لهم ويتكلم تجي بري أن جاق بري أن بري بري بري يخيك بسعوبة وفي نهاية شاسنا نطلع كويس وصرا ابن الحاج كان ابن الحاج الجه بسمر أبو السكت الجه بدي الحاج من أجلق قضاء الحاج بالآلة ay amna fi amna xaji waxi ci yoon musku mala mala ko ngam xam ci amna kasratul asnami ci naka bari to dalila aji tak tan la aji tak tan la aji tak tan la ni amna musamma naka kan ni tudde to ni sama aji ka to la ay na musam bo hene na bo gisi jëm jëm rek dara ay tax ni ay na ni bo am sala la wala wala na ba di jëm jëm na pro ay tax ni man ak bisa ngir li xawlu ko mo do ko djiji ni borom djiri param djiri mo yalla da xawlu ci xam djiri malik ya mu djiri ka borom bis ko ci ak ka borom bis ko yo ma ngi jang malik ya mu djiri ci xass ni ak mom da fa tay ba ka ma tax borom ma da bis bu dox bu ni rek alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim faranat taramat rek malik ya mu djiri tan ko to fi ci fatiha mo to do do mo to re ni maqdaru afka min nasinati at khulu khamni fi hadith ni ko dum xam ci mo dara fuk xam ci ajami was xama mo to li nga xamni xala wax nako assana da ko ni jogi ci ayu ay bis bi to ci ñam fat mo do fi ci ñu at mo ni to tan ko sun dara fi ci alquran amahu angel bonum min nafsatin gitambalo ci wal buftu ni tambal ci wal soone yit nga aji ñaareen ci soore ci bëftu ba fi axwaalihi ci mbiram wa al aatiyati aji dëkk ala qaraaril baxdi ba ci soxal yàlla ba fa jumaani ci ajumaa bi isnihi ci namalu yàlla biisnihi ci namalu yàlla wala baxdi ak soxal yàlla ba fi ñaraani ci soore bi mu ngi tàmbaloo ci bun wala bëftu bi wala ñaaral yi nga xam ne mooy dëkkal fakkira ñu li jëm ci mbiram doom jeex ba waaye dem àjjana doom ca waaye dem soxaan bay tam doom ca lakin na maata ma ay dee wa hazaadul qabri am bawalu bàmmeel ya dafa gën a tàddi fii ci bis pànc wa suaala ak laajum bàmmeel fajra ñu nga xam xam nga dee bis kooru gën gën bàmmeel ak laajum bàmmeel mu ne waaye ni bëgg nga bis pànc rek tubi laa leen yooyu ndax bis pànc day ñaar kon bëgg nga bis pànc rek ganaaw nga dee ak bakki ak bàmmeel am bawalu bàmmeel ba tax mu ne indi ngir arsama séddoo nañu qiyamatan bis pànc xasmaani idi ngir arsama séddoo nañu qiyamatan bis pànc xasmaani ñaari xaaj suhra bu gën a ndaw maa kubra amda bu gën a mag te xeere may ñi ci lay fen ñu bis pànc day ñaar boo xam ne bu ndaw la ak boo xam ne bu mag la al mawtu di wal qabru ak bàmmeel wama ñoom ñaar al suhra ñaari bu ndaw ba wama la nga xam ne baxdahuma nekkay sindu naa ñoom ñaar al kubra mooyub mag ba fa jaamat ni ko soranteeg wa amun dëfle wala wa amun njonte kon bu ñu nee bis pànc ñaari bis pànc la bu ndaw ak mag kon dee ak bàmmeel ak laajum bàmmeel ak mbiryaayaa moo tudd bis pànc bu ndaw ndax ci la nit ki xame sax yoo mbiraan ci bis pànc bu mag te yoo nag bis pànc ñaar la bu ndaw ak bu mag bu ndaw bi dinga ci tudd dee ak laajum bàmmeel mu ñëw na ci laajum bàmmeel kay fi yëttu su àll ma laa laaga dee na la siñ ci lalant ay wara jaxam mooy bëgga sa dalaam arrograba di gis wa il fajam ci yaramu nit ka te xadde maa ci kenn loo xam ne yóbbu di gën a xame bixee ci moom al xitaaba waqantaa yéen nga siñ ci waxta yooyu waq daatani man al jaala ba tamp dama laam bàmmeel ñu ni dee mooy jëmm yi dañ koy delloo roofam ci kenn loo xam ne am dëgërab dañ ko waxee mën a tamp kattan gam adam naka jëkk ba ko amaate yu daya ko wax kattan gu toll ni daal dañ ko laawee dañ koy laaj ma war koo kant wa daakate laale daf di bafi nekk na ci gannaaw soogu wala siraafin ak wayjati ko ila diyaarihim jëm ci seeni kër danaa xilaafin ci ñu dem wootee te nee na ñu doon soole bu ñu soolee bay dem rek foofu sañ koy dëkkala ba tax na gannaaw dañ ko rabee day dem seeni kër rek foofu dina fekk moom mu dekk ba yëg ni ci bay mel la nekk ba tax na loolu moo xam nee ba ay mawtu néew ba muy kasaatu man bax di siraafin ci gannaaw yooyu ba ci bu nas naa dama dégg xaraxa nihaayat daa fi ne na fa gub daal li waaye sooña fal taawa na ngi wattu mu ne ñu ko rajoon ñu ko doon soole bu ndee ñu ko bay soo seen daaw di dem na fekk moom mu dëkki ba lépp ne ñu ko soole ni nga may doolu dama doon yëg loolu fa tiyaani hi ma dama ko dikkal ñaar-ñaar waaye ci saani hi tan koy dig fi yasat yu xabri ci digg bàmmeel la waaye sa amaani hi tan koy laaj baayaari ma laa koy ñaar dañ koy daal bit nga toog ci digg bàmmeel la xalaa ñu laaj ko nag nga laaj kuréen boroomam ak kuréen ab yonam jaam ak jam diine la ne ko soo taaxuma seen yaari kan lii ka mis li raa dem mi ngi mel ak dëng xaasafin ko aji fàq ñu ngi ñu wax ba seen yaari bat ñi ka mis li barak si mi ngi mel ni ki mel xat xaatixin ko aji fàq yéen a seen kàddu bi ñu wax ba xumb xumb ba mel ni dëng asamaan googu fàq seen bët yi bi ñu ci doy xool day raw raw ba mel ni mel xat yi googu fàq mel xat boobu ni mel xat ni raw yi daal wax wax ba ñu génn ni mu fàmmee ci ma tukkee ci seen yaari juróom maa loo xam ne ka siraale mi ngi mel ni ay ferñeent iba takkal la maam day wax na ma dara ci inti aare ci anam ak gëdde yaa bi nga waxee waxee ma gëdde waxee ma gëdde te day mel ni seen gi ni nga affaire ñeent saara maa ci génne loolu si bi xee ni dina ñëw mu ne ñu rek jinni woon kolit jinni wala malaka ndekkee woon malaka ajaara ma wal na la mosal a malaku buur bi man xëy li xëy zoon ci tiitam yi la yaas loolu naa ndawa màng da nga xam ne ñu rey ñëw jinni ñu rey ñëw malaka ndax sanum ñàngaay naa nañu waa yoon sàcc ci tun yaari malaka yooyu aabi wa kulu xalxin nekk mu ngëf xaalisum ajragal la mën tay ni ci yële yaari malaka xattal malaayikatu ba malaayika yi sax doon doon ci waxe ana ñu ngi xokku lu doon yalla sax ñet bu ci sunu ci ñu koy sax da ngeen raw te da nga ñu ko la ci baamul waye tey rek mara ñu yori ma ko yoy ko ko mo xalki met ñu def yes tax yi ko na musu bu ko doon ñu sama ci ñu ko takku ak taa ta ko yalla jëndu ñu ko tok ñu ko sorante la ma dem bakkar bu doon raw ci na bu mak ana ñu def yépp dañu ñu ñu yalla musu leen ci yori ma ko yoy ma farna ci saxo top ci soro la ma do ka tamay gi na ci yalla ne lay seen tax mu tuddu rek assas ci jëm ji gëlem ci onuk ci ndi ko la ngi ci soxo to ba mo la wala ko da dara jot ay na laat ni ci yalla ni nit pa ci ci ba mo la ko am jëm soxo bo jëm bu jëfal nek sax ci doon nek te yalla taxam mo la ko fay jëri ta dum tous ko reñu ñu ñu ko xamne cheikh na ko soxla nako dunu adamu hat akhra hayis al akhirat tajji hi ci abdalan al khatama tajatu adamu ni rek ana ñu dal ci nga xamne adamu da ngay tey ba tax ko fatte al akhirat fa bu al akhirat xana ndax al adamu bu gawé ñu xrek ana ko ko dal ba ko tan ko yalla baxé tous ko reñu